कहो कि कौन है जो तुम्हें अल्लाह से बचा सके अगर वो तुम्हें कोई बुराई पहुंचाने का इरादा कर ले, या वो कौन है जो उसकी रहमत को रोक सके अगर वो तुम पर रहमत करने का इरादा कर ले। और अल्लाह के सिवा इन लोगों को न कोई रखवाला मिल सकता है न कोई मददगार।